أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهن عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. پر یہ آیتنوں کے اللہ بیا ترغیب ورکی جہاد تا، شوق پیدا کئی اللہ جہاد طرف تا، چو عمر نمل گرتیا دنیکانو سرکوا درشتنو سرکوا. جہاد حکم دا اللہ دے و دا رشتن حکم دا اللہ دے، او دا لار دا جہاد دا رشتن لار دا. کم خلق چی بدے لار روان دی دا رشتن خلق دی، دا اللہ دا حکم رشتن والے کئی، نہ ددی رشتن خلق ملگرے شاہ اور ددی ڈل کے زان شامل کا. ترغیب ور کئی جہاد طرف تا، شوق پیدا کئی جہاد طرف تا. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یا ایوہ الذین آمنوا، او هغه کسانو چې تاسو منلا مسله د قتال، دا مسله او منلا چې د الله د دین د سر بلندۍ د پاره به جهاد کوو. اتقوا الله، ویریږئ د الله نه، وکونو مع الصادقین، او شې سره د رښتینو نه. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، او مومنانو، او هغه کسانو چې تاسو منلا مسله د قتال، مسله د جهاد، اتقوا اللہ، ویریږئ د الله نه، د الله نه ویریږئ، د الله د مخالفت نه ځان وساتئ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اوشے مَعَ الصَّادِقِينَ، سرد رشتنونا، یعنی در رشتنو ملگرتیاو کا. یا سڑے بلگیای در دروغ و قیسے بکی، یاد ساتا داغ ملگرتیا مکوا. رشتن سڑے رے در قرآن بیان کئی، آدھا رنگ حق مسئلہ بیانی داغ ملگرتیاو کا. دد بلی ملگرتیا کے ستار پار فائدہ دا، او یاد ساتا کر دروجن خبر دی امن لو داغ ملگرتیا دیو کا، نو داغ پا ملگرتیا کے ستار تاوان دے. نزک وی وکونو ما صادقین آشه ما صادقین سره درشتینو ملگری شه ما کان لی اهل المدینتی ومن حولهم من الارابی اوز بیا ترغیب ورکی جہاد تا آده رنگی اغا فوائد دا جہاد خی اصوابون دا جہاد اللہ خی راش 49 کروڑ والا تو 49 کروڑ ثواب دے پکے راش داسی او عبادت دا تخیم چی قدم پا قدم ثوابون دی قدم پا قدم نی کیری 49 کروڑ بسی ما کانا لی اہل المدینتی ندی پکار دا پارا دا مدینی والاوں ومن حولهم او دا پار دا غچا چی چار چاپی رد دوی ندی من العرابی دا باند چیانونا یعنی کلیوال مدینه خار او عرب کلیوال ما کانا لی اهل المدینه تی ندی پکار دا پارا دا مدینی والاو ومن حولهم او دا پار دا غچا چی چار چاپی رد دوی ندی من العرابی دا باند چیانونا ایت خلفو عن رسول اللہ چی رستو پادشی دا پیغمبر دا اللہ نا ولا یرغبو بی انفسیم عن نفسیم او ندی بکار چی منو کی دخبلو زاننو سرا عن نفسی دا زان دا پیغمبر علیہ السلام نا یا دا نفس دا پیغمبر علیہ السلام نا ما کان لی اہل المدینہ تی ندی پکار دا پار دا مدینے والو ومن حولهم او دا پار دا آغا چا چی چار چا پیر دا دوین تی من العرابی دا باند چیانو لا ایت خلفو عن رسول اللہ چی رستو پادشی دوی دا پیغمبر علیہ السلام نا یعنی نا مدینی والاو لدا پکار دی او نا اغا چالا چی کم چار چاپیر دا مدینی نا دی یعنی اغا کلیوال اغا باند چیان چی دوی روز تو پاتیشی دا نبی علیہ السلام نا سمطلب شو پیغمبر علیہ السلام خو روان دے دا پار دا جہاد او دغرنگی تا پاتیشی تا نزی نانا چی ہر کلن پیغمبر علیہ السلام گرمی برداشت کئی تکلیف و مصیبت برداشت کئی نیاد ساتا تب سر کی برداشت کئی دانا چی تبی یر پیغمبر علیہ السلام خوزی خو یر از خو گرمی نشم برداشت کولے او یر جی کاروبار دے یر جی دا مسئلہ دا یر جی آغا مسئلہ دا نانا چی پیغمبر دے سلام تو سلام روان دے نتالا ندی پکار چی ترستو پا دیشے اسم دا سلا استاز دے یوزے تا روان دے امیر دے یوزے تا روان دے او حکمو کی چی زیلک چیزو ندانا چی توے یہ رجیز خو نشم پلے نچی استاز و امیر دی زنو تو بخام خاسی زان بخام خاسی تا حاضرے اور سیبا لکدل تم اللہ وی ندی پکار والا چی ہر کل پیغمبر علیہ السلام حکمو کو دا جہاد چی زیلک جہاد لزو نتال دا ندی پکار چی رتا کل یو بانا پیش کے و کل بلا بانا حضور احزاب کے ملاوی آیت نمبر 34 کے برانشی وما کان لی مؤمن ولا مؤمنت ندی پکار دا پار دا مؤمن سڑی او دا مؤمن خزی اذا قضى اللہ و رسولو کل جی فیصلو کی اللہ و پیغمبر دا اللہ امرن دا یوکار اللہ و پیغمبر دا اللہ دا یوکار فیصلو کا حکم یوکو ندل ندی پکار ای یکون لهم الخیرا چشید دوی دا پار اختیار من امرهم دا فیصلی دا دوینا یعنی دل ندی پکار چی دیو یر جی زمان خو پکی رائے دا دا زمان خو پکی دا مشور دا نانا چی حکم دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر اوشو نبیا پکستان رائے نچلی گی چی رکا دا دا سی نو دا سی شوئے زکه زما عقل خدا خبره نه منی، نو کدا داسې نه او داسې وي نانه داسې او داسې پرېږده بیا چې حکم دا الله او دا الله د پیغمبر دی، نو بیا تا له د خپل رائے اظهار نه دی پکار چې ته پکې خپل رائے استعمال کې. نو دلته الله وایي ان یتخلفوا عن رسول الله چې رستو پاتې شي د پیغمبر دا الله نه، ولا يرغبوا بانفسهم اون دی پکار چی مینو کی بیان پوسیم د خپل ځانونو سره ان نفسی ہی د نفس د پیغمبر دے سلام نه. سمت لب شو دانه د چی پیغمبر خو تکلیف او مصیبت برداشت کای استاد ځان سره مینه دا توی چی رز خو تکلیف نشم برداشت کوله، یاد ساته کد ځان نه دی زیات مینه د پیغمبر نه زیات مینه د خپل ځان سره وکا بیا مسلمان نه ګوره بیا مؤمن نه. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یو تن تاغي پوری مسلمان نشي کېده مؤمن نشي کېده چې زوت محبوب ښکار شم د خپل ځان نه د خپل مور او پلار نه او د ټولو انسانانو. که زوت محبوب نیما نه یاد ساته دی مؤمن نه دی، د ځان نه به زیات محبوب څوک ګڼې پیغمبر د الله. نن ته په خپل ځان خو غیرت کې کړه، که چا ستا گستاخی وکړو بې ادبي وکړو کنځلې د ته وکړل نو جنګ کې که نه کې لکه که مور او پلان ته دله چا سپکه خبره وکړه نو تپوس ته کې که نه کې دی څه وایې تاسو؟ که ښځې ته دله بد خبرو کا کنزل اکڑل تپوس تے کیا کرنے کے جو اندے بے پری دیکھا وستی ہو رسی. اور یاد ساتھا پیغمبر پسی خبری کی گی کنزل پسی کی گی بد رد پسی ویلی کی گی فلموں نے پی جوڑی گی اور زمونگ مسلمانان دا ٹس نمس کی گی نا تو مسلمانی تو مومنی اوہی منا خیر دے سے چلو شکو بھی کنو سو پریشان خو ویدان سے ندے سچلو شو که کنزلی پس اکڑا سچلو شو که بیزتی اوکا زینی سڑے بھی کس در یاد ساتا که تا تا چا کنزل اکڑا نا دا کنزل تا پس انخلی تتی بیا ولی تا پوسکے دا تولی بیا اسمان ازمک یوکے چو وان الگ سجل لے ما تے کنزل کڑی نا پا زان بانے خو غیرت کے خو پا پیغمبر دا اللہ غیرت نکے نا تا مومنی تا مسلمانی د ځان نه د مور او پلار نه د ټولو انسانانو نه زیات مینه به د چا سره کې د پیغمبر سره به کې. پوهېږې به خبر وکړه نه پوهېږې نه دلته وایي ولا یرغبو بانفسهن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. رستو برش پیغمبر د الله ډیر ګران به ډیر محبوب به مؤمنانو ته د خپلو ځانونو نه. رستو برش غریب من سور احزاب دے مومنانو تبا پیغمبر دا اللہ دا خپل زانون نا دیر محبوبی اور دیر گران بے ندانا چی پیغمبر خو تکلیف برداش کئی زی آتوے یا رزق و نشمت لے جہاد بسو کئی ذالک بی انہم دا پا دی وجبانی چی یقینن دوی لا یسیبهم زمعن نرسیگی دویتا زمعن تندا ولا نصبن چھ نمبر آیا سورہ اعظم شپگم آیا النبی اولا بالمومنین ولا نصبن او نستڑی والے ولا مخمصتن او نلگا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے ذالکا بے انہو دا پا دی وجہ باندی چی یقینن دوی لا یسیبهم نرسیگی دوی تا سوکا دا مجاہدین یاد ہے نرسیگی دوی تا زمعن تندا ولا نصبن او نستڑی والے ولا مخمصتن او نلگا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی ولا یتوون موطئن او قدم نیک دی دوی پزید قدم ای خودو بندی یا دوی مانا زمونگ استادان کئی ولا یتوون موتین او نه پایمال کوي دوی یو ځای د پایمال کولو مطلب هم دغه قدم یې غوسته یغیز الکفار چې غوسه کوي کافران په دې باندې قدم نیک دی دیله چې کافران پہ غوسه کی قدم نیک دی مگر دے د پاره قدم یک دی چې کافر غوسه شي ولا ینالون من عدو نیلن او نه حاصلی د دشمن نه نیلن سمراد سمطلب شو غنیمت الا کتب له مگر مقرر وی د دوی د پاره بیهی پاغی باندے عملن صالح عمل نیک دا مجاہد درجہ مو کتا دا مجاہد درجہ مو کتا اللہ وی مجاہد تک میدان جہاد کے اگر سوئی اللہ کتب لہم بیهی بہم نوئی بلکہ بیهی یادی سیغہ دا مفرد دا دی یو یو تزان لزان لراجی کی مومن تا پا میدان جہاد کے کتن درسی گی نو پدے درد پارا اجر دے کستڑے والے و ترسی گی نو پدے بانے درد پارا اجر دے کلو کا و ترسی نو درد پارا اجر دے کدے یو قدم اگ دی سمر قدمون جدے پا میدان جہاد کی اگ دی نو یاد ساتا درد پارا اجر دے کافر چی سمر غصہ کئی در دا پارا اجر دے اور دغرنگی دا دشمن نا چی سمر مال غنیمت اخلی پدی ہر سبانی در دا پارا اجر مقرر دے او چا مقرر کرے دے اللہ مقرر کرے اللہ کتب لہم بیہی عمل صالح اجی سے یو لاکھ اجر بسی چتوے بیت اللہ کی ممونس کرے او پا یو لاکھ دے اور زینی پکی ہوئی ونڈی سیب ہوئی 49 کروڑ دے سر 49 کروڑ دے وہی 49 کروڑ ثواب پہ ملاوی کی وہ 49 کروڑ بدی سی راشد داسی او عمل دا تخیما چی قدم پہ قدم باندھی نیکی دا آن تردی چی نبی علیہ السلام فرمائی مجاہد چی پہ کم اس باندھی سوردی کئی او دا دغا اس دے سمر خدمت کئی خصمانہ کئی پالنہ کئی پا دے ہم در دا پارا اجر دے آن تر دے چی دغا کوم خبر کوم کن سنی مانا دے اشتا خبر اگڑا ونکا آن تر دے چی دا اس کم خاشنہ کئی اکم خاشنہ کئی پاغی باندے ہم دے مجاہد دا پارا اجر دے کم خوراک ور کئی دانا ورکی دی اصلا پاغیم اجر دے او یاد ساتا دغا کمی دوڑی چیلو زی دغا رنگی پدی باندی اوم در دا پارا اجر دے یاد ساتا دا مجاہد دیر الوی مرتبہ دا او دیر الوی درجے دا گورے عزینی خلق را پیدا شویری چاغی مجاہد بدنامی نس خبر و یرا دا پلان کی کڑی دی دا پلان کی کڑی دی اسی بدنامی مسلمان اسی بدنامی مجاہد خپل یو کار کئی نو دہشت گردی نہ دا او مسلمان با قدم نی خو دے کار با پخپلو کی روا بیڑی پا مسلمان با دے اسلام کو دا امن دین دے اسلام کو تا توی و ان احدم من المشرکی نستجارا کا فاجر ہو دشمن دا نا امن اغختو نو یاد ساتا پتای امن ورکو لازم شو کافر ستا ملک تراغو تاولا اجازت ورکو ویزا دے و تاولا گولا نو یاد ساتل دے کافر حفاظت پتا دس لازم دے لگا سنگ چی دخپل زان او دخپل مسلمان رو تا تا خو اسلام دا نوی چی تیو وجنا نتب حفاظت کے اسلام خدا سی دین تے خونن زورور دین زکا مسلمان تا چی سوئی نو ٹول دنیا وی آم دا سی دی چی آغی سوئی نو خلق وی آم دا سی دا او که خپل یو غلطی کئی نو چا تروس دو نویر چه دا غلطی ولیو که فوزیل ابن عیاز رحمت اللہ علی دادوان دا امام سیب شاگردان دی یو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی یو فوزیل ابن عیاز رحمت اللہ علی ممخ کی ویلو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی د میدان جهاد نه د خپل ملګری ته یو خط را لیږي، اخت خپل شاگرد لور کو ویدا یو سا شاگرد چې کله راغ او فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه هغه ولا خط ورکو چې کله خط وکتو نو په جڑا شو وی زمار اور ما ته ډیر ښه نصیحت لیکل دی ورته وی ته سوې د عبدالله ابن مبارک نه وی زتی حدیث وی ما شاگرد ته ولا وی وی عبدالله ابن مبارک نه ته څه زده کې وی زتی حدیث زده کو وی خوخه دې نه دی حدیث دته وی او دې وای راته کن وی نبی رسول سلام تو سلام له یو صحابی را وی چې حضرت داسې یو عمل راته وخایا چې زه د مجاهد درجه ته ورسم وی نبی رسول سلام تو سلام مته فرمایل چا آیا داسې کولی شي چې ټول عمر روجنی سي او کوجا کینا او دغه رنګ ټول عمر منس کے اوڑ سلام نڑے سلام اڑے ڈائریکٹ بیا نیت تڑے بیا اڑے بیا ایا دا سے کولش اگ وہی حضرت دا سے خون شم کولے وہی کدا سے ام کے بیام دا مجاہد درجے تن رسی دا مجاہد دم رلوے درجہ زکہ خو نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی لو وہی زمین کوم دا دے خبر سرا چھ او جلے شم پلار دا اللہ کے او بیا جو اندیش بیا وجلشم او بیا جوندیشم بیا وجلشم او بیا جوندیش درې پیری نبی علیہ السلام فرمی زکه استا پیغمبر په اویشو غزواتو کې په بنفس نفی شرکت کړي په خپل بکه شرکت کړي او صدا پاسه پنځوس جنگونه داسې دي چې هغه کې صاحب کرام لګري خپل بکه غاخونه مبارک شهیدان شوی دي په جنگ احد کې دغرنگی تندے مبارک زخمی شوے دے سمر تکلیفون مصیبتون تندا لگا ستڑے والے اجر دے پکن زکا خوا اللہ وی چی مپاتے کیگا پیغمبر چیزی نو تم و سرزا زکا پا ہر یو قدم ستار پار نیکی دا او چی پاتے شوے نو یاد ساتا ٹول گناو نجی گور منافق شوے او اگا ٹول آمال دے برباد شو زکا دا منافق خوا من قبول ندے گا نزک وی اللہ کو تبلہم بھی عمل صالح ان اللہ لا یزیو اجر المحسنین یقینا اللہ نزایا کئی نبرباد اجر دنیکانو ولا ینفقونا نفقتا او نخرچ کئی دوی نفقتا یو خرچا صغیرتا کوڑوی ولا کبیرتا او کلویوی ومجاہد کا لگ مال خرچ کئی اوم داغ دا پارا اجر دے او کڈیر خرچ کئی اوم داغ دا پارا اجر دے چی ہر سی خرچ کڑل داغ دا پارا اجر و بدل پشتا ولا یقتوونا وادیان او نتیری گی دوی وادیان پیو کند باندے یا پیو وادے باندے اللہ کتب لہم مگر مقرر وی دے دا پارا اجر اللہ وی کو پیو کند بانی تیری گی مطلب ہم دارے چھ سم رزینو بانی تا تیرے گی پدے یو قدم نیکی دا وَلَا يَقْتُوَهُ نَوَادِيًا او نتیری گی دانا چھ نپرے گئی اما نتیرے دل وَلَا يَقْتُوَهُ نَا او نتیری گی وَادِيًا پیو کند باندے اللہ کو تبلاؤں مگر مقرر وی دوید پارا جر لیجزیہم اللہ دیڑا پارا چھ بدلور کی اللہ دویتا احسن ما کانو یعملون خیستا بدلا داغسو چھلی دوی عمل کون کی عمل تے ورسو ویلے خیستے وطو ویلے زکا دا اللہ را دن دا سر بلندے دا پارا او دا اللہ دا رضا را پارا اوتے رے او سنگر کے پروتے میدان جہاد کے لگیا رے او جہاد کے تزان تا بیستر واچے کمبل پزان واچے او فوم لاندے واچے ویٹر زان تو لگے او غا پا یخ یخنے کے پروت تے دغرنگی تا زان تا ایسی ہو لگے او تا ادشے او غا بید دے شینو نا پروت تے لگیا رے او دغرنگی دا اسلام دا سر بلندے دا پار جنگی گی نو کنور سے نشکو لے نو دعا خو تا کوکنا کنور سے نشکو لے نو دعا خو تا کوکنا زینی بیمانا و تا دعا نکا تاسو بیو گورے اجتماع بیوشی دری سلور روزے کہ تاسو بکی دا خبرہ ووری دا پا دعا کی دو گھنٹے کا یو گھنٹہ وہی دعا کئی پہ جڑام شی بکی ہوئی اور چر تانسو با وہ نرے خیر کم چی تری دی بیاجے تپو سکے دا با وہ نرے سوک سوک تری دی تاسو کی سوک تری دی دعا دی اور ادھر دا کم چی اس تری دی خیر دا غین تپو سکے چی واپس راشی وے آیا مجاہدینو تے دعاو کا کبھی نکا مجاہدینو تا دعا قدرے نکے نو کنشی کولے جہاد ناغی تا خود دعا کا وکا یاد ساتھ دا نن چت سکے دا قرآن دلتا بیانے جماعت کے بیانے منس کے دغرنگ دار تبلیغ کار کے دا دغ خلق تو دعا کوا قسم پا اللہ کا دغ خلق نوے نو کافر با پخوا پتا بانے پابندی لگو لیو او دار سب ادر بانے بن کڑے وے نبج دا گیر پریخے وے و نبج دا قرآن بیان کڑے وے پوئے گے بخبرو کنو پوئے گے او یاد ساتھ دا دغا خلکو تا دعا کوئے نو زنی بیمان دا زی خپلم جہاد نکی و غیتم دعا نکی اعلان کے داغی درجی تا اگر و مرتبی تا اگر لیاز یوم اللہ احسن ما کانو یعملون دیڑا پارا چی بدلون کی دویتا اللہ خیست دا غصا کانو یعملون چی دیدو عمل کون کی وما کاد المومنون جہاد کا بس کارو فضل کارو پیغمبر دے سلام بابا کی خپل غاخنو مبارک بیللیو شہیدان کڑی بیو نبی رے سلام تو سلام با خپل تندے مبارک پا کی زخمی کڑے بے آیا خپل سامبا بے پا کی شہیدان کڑے سوائے تاس خو جہاد خو لوی مرتبہ دا لوی درجہ دا وما کاد المومنون آو وما كان المؤمنون او ندی پکار دا پار دا مؤمنانو لینفرو کافا چوزی دوی ٹول دسر پار دا پار دا جیاد نمازورین دی کمزوری دی بیماران دی پاگی جیاد نشتا خزدا بڑا دے معشوم دے یاد ساتا پا دی جیاد نشتا لازمہ ندا چی دی بزی گورے پوئے گیا بخبرو کنا مولام تیزان بارکو ملاوی قرآن وی کنا وما کان المومنون لینفرو کافا نوی خط خزیں بڑائے معشومی گوڑے شلی سی تا پوستو کی کنا اکو زمون پشان روغ رمڈی نو بیا بتم زی ستاغ پلار بم زی وما کان المومنون او نجی زانی تی بارکو یر زخو نشم تلے وما كان المؤمنون او ندی پکار دا پار دا مؤمنانو لینفرو کافا چوزی دوی ٹول دا پار دا جیادو اغا مازورین بنزی فلولا نفر من کل فرقت فلولا نفر من کل فرقت نول نوزی من کل فرقت دا ہر یو قومنا من خم دا دوینا طوائفتن یوڈلا اللہ وی دا دے مومنانو دا ہر یو قومنا یو ڈل ولی نروزی دا سر پارا لیتفقو فی الدین لیتفقو فی الدین دے دا پارا چی پو حاصل کی پا دین کے پاہم مطراغو دانا چی صرف دے جہاد لترے رہے ثابت داشو چی جہاد کے بدے دیر شیزو نے اس دم کی دیر مسائل بم دا دین اس دا کی زکا چی کل جنگ نئی نو میدان جنگ کی امیر با بیان کئی کنا ترغیبی خبرم با کئی نو یاد ساتا دیبا با کئی ناس دی نو جہاد بم کئی او دین بمیز دا کئی اللہ اکبر سوئی لیتفقہو فی الدین دیر پارا چی پو اصلہ کی با دین کی صرف دان نوئی جی جماعت کی کینو با دینیز دا کوا میدان جہاد کی دینیز دا کوا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ او چھے کل بیاد آغازے نا واپس راشی کا غازی شو او واپس راشی نو سبا کئی خلکو دا بخپلہ درجہ کئی چھو منو دازی چل بو اوز مرے برا روانو چھے منبو تودری دو رابو غوز منخ پی بے سٹھنے نا نا سبا کئی وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ او دیر پارا چھو یر قوم خبل ازار جو الہیم کل چھے واپس شی دویتا اللہ وی کل چی واپس شی نو بکار دا چی خپل قوم یارے سوکی خپل قوم یارے او پائی کی شوق و جذبہ دا جہاد پیدا کی دانا چی نفرت پکی پیدا کا لعلہم یحذرون خامخا نن دی خپل کار دا پارا سمر کوشش کئی ار چاہتا ہوئی نن امراتی وطن دو وینے وی ماتے وی چی پیسی والو پیسی زدر کم خلاش پیسې زدر کوم کرے زدر کوم خزل لاړ شو چر دے چاته ویل چې جهاد د پاره لاړ شو چر دے چاته ویل چې را پیسې زدر کوم خزل قران علم زده کا چاته لسی ویل خو یو فر شه ته جوړ کړي دی بس ولینذرو قومم ایو ایمان صادر غستو وی صادر ایمان واغلی دکان کې کی غست وی کزینو دا صادر در کوم گنی بنه در کوم زه وی مې دا خدای بند په زور ملګي ولینذرو قومم وی ما ته چې عاملت الناسبه تسلا نارن حامیه عمل کوي ځان ستړي کوي شوګری کوي خو یان ساته الله وی بیا بم جهنم تدن کېږي وی بدا پیو لگی نا ولی انذرو قوما او دے دا پارا کدی اس پڑ دل اسی وی اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین وہ کل لگ دے اس پڑ دل دا شرک بوجھے دی وہ یہاں دنیا دا پیغمبر دے سلام دا مخ پیدا کر آدم علیہ السلام تو دے نبی علیہ السلام پو وسیلہ بندی وی بخن شو وہی دو تا نمانی وی دا باقیدہ نبی علیہ السلام علیہ الغیب گنی حاضر ناظر گنی جنگ دا سرکی پہ کدی اس پڑھنے لگ او دے لٹول شرک بوجھے دی صحابہ تا کوئی سو کافران وی ٹول صحابہ تا وی نہ کافر کی شابس کچوئے چا پلان کے جمیل صاحب دے کافر دے ہاں کچوئے دے نہ تبو فی سمر کو فتوی دے کفر لگے سوائے لگا ہاں الگ کہ یو تنوی جی پلان کے سے بے کافر دے کافر بوتا وی کہ مسلمان دغی سڑی تا وی با پلار دیم کافر دے تاز برگ تا کافر ہوئے رے او صحابو تا وی کافر کا وی نا کافر کی گئے شاہ بسی اچھا دا خوش آلول دا پارا وی شیعگان دا خوش آلول دا پارا حتی اسحار جو علیم کلچ واپش دویتا نو قسی بوتا نکے بلکی یرب اور کے لعلہم یحذرون خامقا چی دیو یریگی دا چھانا دا اللہ نا یریگ دا اللہ دا مخالفت نزان و ساتی او جہاد دا تیاری شروع کی نرم انشاءاللہ بھی ہوئے یا ایوہ الذین آمنوا او مومنانو اتقوا اللہ او یریگے دا اللہ نا وکونو ما صادقین او شے سر درشتننا ما کان لی اہل المدینہ تین دی پکار دا پار دا مدینی والاو ومن حولهم او د پاره دا چا چې چار چا پیر د دوی نه دي من العرب د باندې چا نه نه ایت خلفو عن رسول الله چې رستو پاتې شي دوی د پیغمبر د الله نه ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسي او نه دي بګار چې مينو کې د خپل ځانونو سره عن نفسي د نفس د پیغمبر د سلام نه ذالک بانهم دا پدی وجبانی چی قنندوی لا یصیبهم ظمأٌ نرسیگی دویتا ظمأٌ تندا ولا نصبٌ او نستڑے والے ولا مخمصۃٌ او نلگا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی ولا یطؤون موطئًا او نہ پیمال کئی دوی یوزید پیمال کولو یا قدم نیک دی دوی پی یوزید قدم خودو باندی یا غید الکفارا چی غسکی گی بی کافران ولا ینالون من عدوین او نہ حاصلی دی دشمننا نیلن سمراد اللہ کتب لهم مگر مقرر دی دوی دی پارا بی پدی باندی عمر صالح عمل نیکا ان اللہ لا یزیع اجر المحسنین یقینا اللہ چلی نبر بادی اجر نیکانو او نخرج کی دوی نفقتن یو خرچا سعیرتن کوڑوی ولا کبیرتن او کلویوی او نتیری گی پیو کندواندی مگر مقرر دیر دوی دا پارا جر دیر پارا چی بدلور کی دوی تا اللہ خیست دا غصا کانو یا ملون چلی دوی عمل کون کی وما کان المؤمنون او ندی پکار دا پار دا مومنانو لینفرو کافا چوزی دوی کافتن ٹول فلولا نفر من کل فرقت من هم نوولی نوزی دا هر یو قومنا من هم دا دوینا طوائفتن یوڑل آلی تفقهو فی الدین ثابت دا چو ٹول بنیزی خان ٹول بنیزی کم چو معذورین دیا بنیزی زکوی طوائفتن لیتفقهو فی الدین دیر پارا چی پواسی لگی بدین کی ولی یندرو قومهم او دیر پارا چی ویر قوم خفل اذا رجعو الیم کلچ واپش شدویتا اس با اجیان را غلی تاسو بگوره اجیان تو دا لانش ملاوی دولا نو قیسی بلا تراوانی یار تواب میکولو نو یو غوبل را گو دا خلکو نو بچی دیکی را گو نو آغا شلم سب تیویشتا نو واپس میں بیا زور نو کړل نو بیا وې دی خواته راغم د بیت ال او نږدې نږدې تا وې نږدې نږدې او ته دا کیسه به تاسو وګوره اجینه چې ورشه کنه نو کیسه بره تک دا نه وې چې سلاړه ما الته مل ویل وی اولیاء ولیدل صحابه کرام قبرونه مې ولیدل په جنت البقیع کې د احد میدان کې د بدر میدان کې او زما بچو تاسو وای ګړې دې رونړه او داندې رونړل داندې رونړل هر یو وای مال دې سروړي وراشه بچو یو لوی شی مې دل راوړ وراشه ټول ته په یو ځای باندې غون براشه کی بنی اے بچی ز لاړم جنت البقیع ته د مجه نبوی نه شاته قبرستان او صحابه کرام پکې خاختی دغه رنګې د بدر میدان ته لاړم احد ته لاړم نور داسې وګرځېدم لوی لوی صحابه کرام دی بچو قبرونه د یو لیش نو چت نه دي اکثر هغه نښې نښانې پاتې دي ورنه هغه یو لیش هم پکې نشته بچو نه پې جنډې شته نه پې غلافونه غوړېدلي دي نه پې منجوران ناست دي او بچو چې ورځې او دعا کې نو هم د ته وایي بیت الله ته مخ کا او که خاوره وغیره اوچتې نو هم دې نه پرېږدي هغه ځای کې بچې داسې خلک شته نه سر ته مالګه پرته د خوټکڼې کې او نه پې ډیوې بلی دي او نه پې شمې بلی دي او نه پې خلک ګرباتې لګئ بچو داسې اولیا مې ولیدل نو که دا ښه کار وې نو پکا دا شمې بلول ډیوې بلول غلافونه اچول او جنډې پې ودرول او سجدې ورته کول که دا ښه کار وې او جایز وې نو بچو هلته به کړو خلکو کنه خلق خو زمونږ نه په دین باندې زیات مین خلق دي په کار ده چې هغې کړی وې خو چې نی دي کړی بچو نو ثابت دا شو چې دا په دین کې نشته کنه دا زمونږ خلک چې کوي نو بچو دا شرک کوي زیاتې کوي او ظلم کوي خلکو ته دا خبر وکړه یارانو دوستانو ته دا خبر وکړه دغه رنګې که مور او پلار دي هغې ته دا خبر وکړه بچی دي هغې ته دا خبر وکړه دانه چې ته وته طواف په مې جغ جغ کولو او د ورځې به مې پنځه طواف کول او نفلونه به مې کول در بخل به مې نفلونه به مې کول او در بخل به مې او که لیونۍ غاړه ورکوي اجیله وایي دوا مې له ته کړې ده ګورې او که روغ غاړه وایي ګورې دواګانې مې له ته کړې دي حیران به شي پېژنې دي نه وایي دواګانې مې له ته کړې دي او والي صاحب وایي یو له ته نه من وایي لیونۍ راغو وی بالکل پزان نو وی اغل غاړه ورک وی او وی وی غاجو ته وی جی دوامه د لکړې د ګوره وی ما ته وی جی دوامه د لکړې وی مې چر راشه ټوړ ته دعا کړ نو دا کیسی می سه مکوا اجی ته خوازم خلق متوجی کی نه کړه ها خلق راشی نو دا اجی په مخ کې ډېر خبرې نه کوي نو چې خلق راشی او یو مجمع جوړ شي نو ته ته یو 15 منټو کې دا خبر وک نو زه چې پانسینو عقیده خو ویلږه ډېره برابره شي کنه نو زمونږ اجیان سي کجورې به مې ډېرې خوړې ابي زمزم به مې ډېر څکل دا به مې ډېر کول دا به مې ډېر کول نه نه راشو قرآن و ته بیان کا عقیده و ته بیان کا کوم ځای مې ویلې لګه لیتفقوا فی الدین دیر پارا چی پوانسل کی بدین کے ولی انزر قوم او دیر پارا چو یر قوم خبل ازار جو علیم کل چی واپس شی دویتا لاللہم یا ضرور چی واپس شی خبر میں دے پورے کولا چی واپس شی نو یر والا ورکا دانا چی تا کسی و تکے لاللہم یا زینی ہوئی یر ہوئی بی زمزم ہم سکل ہوئی اڑو میتیا زندرات لی لا یا ضرور خامخا چې دیو یریږي د الله نه نو قصې پرېږدو مسله ورته بیان کا